Program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 7 listopada, już 11. Serwis Michał Przerwa. Niemiecki sąd zgodził się na wydanie Polsce Łukasza Rzet, sprawcy wypadku na stołecznej trasie łazienkowskiej. Pedofilski gang rozbity, policja znalazła ponad milion zdjęć, złapano 75 osób. PiS złożył w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec ministry zdrowia. Jest zgoda niemieckiego sądu na wydanie Polsce sprawcy wypadku na trasie łazienkowskiej w Warszawie. Łukasz Rzet został zatrzymany w Lubece w Niemczech po tym, jak uciekł z Polski. Podejrzany ma zostać w przyszłym tygodniu wydany i przetransportowany do Warszawy. Pod koniec przyszłego tygodnia planowane są niezwłoczne czynności z podejrzanym. Mówimy o spowodowaniu wypadku śmiertelnego w związku z przekroczeniem zasad ruchu drogowego, ucieczką z miejsca zdarzenia i łamaniem zakazu prowadzenia pojazdów. Mówił Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Do wypadku doszło w nocy z 14 na 15 września. Samochód, którym jechał Łukasz Rzet, uderzył w auto, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. W wyniku wypadku zginął 37-letni mężczyzna. Pozostałe osoby trafiły do szpitala. Łukasz Rzet był wielokrotnie karany za jazdę pod wpływem alkoholu. Miał też odebrane prawo jazdy. Policja zatrzymała 75 osób za przestępstwa pedofilskie w ramach operacji Enola Gay na terenie całego kraju. Zabezpieczono w sumie ponad 1 141 000 zdjęć i plików wideo z dziecięcą pornografią. Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości mówi, że podejrzani mają od 16 do 78 lat. Wśród nich jest 10 kobiet. Policjanci przeprowadzili 112 przeszukań, w wyniku których zabezpieczyli ponad 7,5 tysiąca różnego rodzaju sprzętu cyfrowego, zawierającego ponad milion plików przedstawiających seksualne wykorzystywanie małoletnich osób. Zatrzymane osoby usłyszały zarzut produkowania, sprowadzania i posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletniego oraz ich rozpowszechniania. Grozi im za to do 15 lat więzienia. W operacji wzięło udział w sumie ponad 400 policjantów i 31 prokuratorów. Jakość powietrza w województwie śląskim w czwartek poranek była fatalna. Normy stężenia pyłu zawieszonego PM10 przekroczone były w Mysłowicach 8-krotnie, w Rybniku 6-krotnie. W ocenie prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest i tak lepiej niż w 2018 roku. Jesteśmy już w okresie grzewczym, a do poprawy jakości powietrza, aby wskaźniki świeciły się na zielono, wciąż jest długa droga, zaznaczył Mateusz Pindel. My jesteśmy cały czas, można powiedzieć, w tej wojnie o czyste powietrze, o jakość powietrza na terenie naszego regionu województwa śląskiego. Oczywiście opieramy się też na danych statystycznych, które wpływają, czy też są przez Polski Alarm Smogowy prezentowane. Przykład Rybnika tutaj podany. Myślę, że to są jednostkowe tutaj prezentowane dane, bo jak popatrzymy wstecz, właśnie w Rybniku było ponad 160 dni przekroczenia pyłów zawieszonych. W 2018, w 2023 już tylko 20 kilka, więc ta poprawa jakości powietrza jest i ona jest widoczna. Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza są gospodarstwa domowe. Z szacunków wynika, że w województwie śląskim do wymiany pozostało jeszcze około 700-800 tysięcy tzw. kopciuchów. Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec ministry zdrowia. PiS zarzuca Izabeli Leszczynie, że doprowadziła do zapaści w polskiej służbie zdrowia. Szef klubu parlamentarnego partii Mariusz Błaszczak mówi, że minister odpowiada m.in. za zamykanie oddziałów położniczych. Pani minister jest niekompetentna. Pani minister roztrwoniła dorobek z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości związany ze wzmacnianiem polskiej służby zdrowia. Minister zdrowia bronią politycy koalicji rządowej. Marcin Józefaciuk z Koalicji Obywatelskiej mówi, że Izabela Leszczyna dobrze sprawuje swój urząd. Od wielu lat resort zdrowia jest w niezwykle ciężkiej sytuacji, dlatego nie można oczekiwać od ministra, który otrzymuje resort, że od razu wprowadzi zmiany, które będą po pierwsze nieprzewidziane, po drugie nielogiczne, po trzecie nieskonsultowane ze środowiskiem lekarskim, środowiskiem fizjoterapeutów. Sejm będzie musiał rozpatrzyć wniosek PiS najpóźniej na posiedzeniu zaplanowanym w pierwszej połowie grudnia. Coraz głośniejsza polityczna burza w Niemczech. Kanclerz Olaf Scholz wyrzucił z rządu liberałów i zaproponował opozycji współpracę na rzecz budżetu oraz głosowanie wotum zaufania dla swojego rządu w styczniu. Chadecy odrzucili tę ofertę i chcą dymisji rządu w ciągu tygodnia. Nadzieje kanclerza rozwiał Friedrich Merz. Lider opozycyjnych Chadeków uznał, że Niemiec nie stać na stratę czasu. Nie możemy sobie pozwolić, żeby przez kilka miesięcy mieć rząd bez poparcia większości, bo kolejne miesiące i tak trzeba poświęcić na kampanię wyborczą, a jeszcze następne na budowanie nowej koalicji. Musimy przyspieszyć. Szef CDU uznał, że głosowanie wotum zaufania dla rządu Olafa Scholza, które zamieni się zapewne w wotum nieufności, powinno odbyć się jeszcze w tym tygodniu, najpóźniej na początku przyszłego. Kanclerz w południe spotka się jeszcze z liderem opozycji,

14 minut po godzinie 11, tu Trójka i audycja Dobrego Dnia. Jakoś tak się refleksyjnie, nostalgicznie zrobiło, słuchając tego ostatniego utworu. Maciek Załęcki, który audycję realizuje, wstał, usiadł, to znaczy, że musiał się trochę ożywić. Prosiłem Państwa o kontakt z nami pod adresem mailowym krzysztof.łoniewski@polskieradio.pl albo dobregodnia@polskieradio.pl. No i pani Ania napisała do nas z Gliwic. Dzień dobry. W związku ze Światowym Dniem Feminizmu przeczytałam właśnie historię maratonki Bobby Gibb, pierwszej kobiety, która przebiegła i ukończyła maraton bostoński w 1966 roku, w czasach, gdy uważano, że kobiety nie są fizycznie w stanie pokonywać dystansów maratońskich i nie wolno im było brać udziału w wydarzeniach na dystansie dłuższym niż 1,5 mili. Bardzo inspirująca historia. Rzeczywiście potwierdzamy, bardzo inspirująca. A propos biegania, to po 11.30 dzisiaj biegam, bo lubię, to będzie kultura fizyczna, a teraz kultura wysoka. Jakie jest połączenie między Ganą a Polską? Między innymi artystyczne. Dzisiaj więcej na ten temat w materiale Agnieszki Opszańskiej. Terra Cultura. Co łączy tkaninę kętę z zachodniego wybrzeża Afryki z pomnikiem polskiej artystki Aliny Ślesińskiej? A Szczecin z Ganą? Takie połączenia i historie prześledzimy na wystawie, która trwa w Trafostacji Sztuki w Szczecinie. Człowiek nie rządzi narodem w pojedynkę. Tak brzmi jej mądry tytuł, a stoi za nią duet Max Cegielski i Janek Simon. A my ruszamy tropem ich opowieści. Naszym przewodnikiem jest Max Cegielski. One Man Does Not Rule a Nation, właśnie nasz projekt wspólny z Jankiem Simonem, z tym rzeczywiście pracujemy od lat. Interesuje nas eksplorowanie przeszłości, eksplorowanie zapomnianych, wręcz takich wypartych z naszej polskiej świadomości, różnych kontaktów Polski z tym, co teraz nazywamy globalnym południem, a kiedyś się to nazywało trzeci świat. Co warto pamiętać, to nie było pejoratywne określenie, bo to nie był trzeci, że najgorszy, tylko trzeci ten inny, w sensie ani kapitalistyczny, ani socjalistyczny, tylko właśnie ta trzecia przestrzeń. I czas na kolejne odkrycia.

są doprawdy wspaniałe. Będzie z nami sobowtór marszałka Piłsudskiego. W otwartym samochodzie. Tak, w otwartym samochodzie, który będzie witał wszystkich biegaczy i kibiców. Będzie można sobie robić z nim zdjęcia. Będzie z nami grupa bębniarzy, która będzie zagrzewała do boju. Oczywiście tego pozytywnego, sportowego. Będą pewne nowości, czyli taki pokaz, nazwijmy to pirotechniczny. No naprawdę będzie wspaniale. Do tego biegacze ubrani zazwyczaj w białe i czerwone koszulki lub stroje, co sprawia, że wszyscy razem tworzymy flagę biało-czerwoną. No jest to naprawdę wspaniały dzień, a dodaję do tego aspekty sportowe, mianowicie trasa szybka, trasa sprzyjająca biciu rekordów życiowych, co dla wielu biegaczy jest tutaj esencją treningu i solą życia. I wszystko to sprawia, że bieg niepodległości jest znakomitym wydarzeniem. Kto żyw na start biegu niepodległości? Ania Lalka mówi, że za rok. Trzymam za słowo. Ja pobiegnę w tym roku z moim małoletnim synem. Zobaczymy, czy nie będę musiał go holować. Dobrze, że on tego nie słyszy. A teraz już konkurs z bardzo fajną biegową nagrodą. Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Rough Radical, produkująca odzież sportową. roughradical.com.pl. Do wygrania mamy bon na 500 zł na odzież biegową. Jest co wybrać za te 5 stówek, a ciuchy od Rough Radical świetnej jakości. Co trzeba zrobić, żeby taki bon wygrać? Trzeba do nas napisać SMS pod numer 73533 i ze swadą, może rymując, dokończyć takie zdanie. Wystartuję w biegu niepodległości, bo... I czekamy na Państwa propozycje pod numerem SMS 73533. Koszt to 3,69 zł. I jeszcze raz zdanie do dokończenia. Wystartuję w biegu niepodległości, bo... Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Rough Radical, produkująca odzież sportową. roughradical.com.pl. Ależ lubię ten utwór I'm Your Man i grupa Wham głęboko z lat 80. Prozę w Trójce lubię nie tylko ja. Od niedawna słuchamy książki Marka Wałkuskiego Zakamarki Białego Domu. Czyta Jędrzej Hycnar. Marek Wałkuski. Zakamarki Białego Domu. Głosu Markowi Wałkuskiemu życza Jędrzej Hycnar. Od czasu do czasu pojawi się też sam autor. Co się kryje pod Białym Domem? Trump pod ziemią. Pod koniec maja 2020 roku Amerykanie oglądają w telewizji szokujące wideo pokazujące białego policjanta z Minneapolis, który przez ponad 9 minut klęczy na szyi zakutego w kajdanki czarnoskórego George'a Floyda. Na nagranym przez przypadkowego przechodnia filmie widać, jak dwaj inni policjanci przyglądają się przyciśniętemu do ziemi mężczyźnie, ignorując jego skargi, że nie może oddychać. Gdy na miejsce przybywa karetka, serce Floyda już nie bije. Niedługo potem szpital oficjalnie potwierdza jego zgon. Śmierć 46-letniego Floyda wywołała protesty w całych Stanach Zjednoczonych. Stojąc w tłumie, miałem poczucie, że wystarczy jedna mała prowokacja albo błąd ze strony policji, by sytuacja wymknęła się spod kontroli. To właśnie wtedy ludzie z Secret Service zdecydowali się ewakuować prezydenta do schronu w podziemiach Białego Domu, gdzie Donald Trump spędził ponad godzinę wraz z żoną Melanią oraz synem Baronem. Usiłujący podtrzymać wizerunek silnego przywódcy Trump próbował ukryć nocną ucieczkę do podziemnego schronu. Następnego dnia przekonywał, że udał się tam wyłącznie po to, by dokonać inspekcji. Ewakuacja Donalda Trumpa przypomniała Amerykanom o istnieniu w Białym Domu specjalnie zabezpieczonych pomieszczeń, w których prezydent USA może się ukryć nie tylko przed tłumem demonstrantów, ale również przed zamachem terrorystycznym lub atakiem z użyciem bomby atomowej. Biały Dom oficjalnie potwierdził istnienie jednego podziemnego schronu zwanego Prezydenckim Centrum Operacji Kryzysowych. Został on zbudowany pod wschodnim skrzydłem budynku na początku II wojny światowej na wypadek lotniczego ataku bombowego. Istnienie schronu ujawniono dopiero po zakończeniu wojny, gdy złagodzono zasady cenzury. Według Associated Press schron miał powierzchnię 12 na 12 metrów i mógł pomieścić do 100 osób. Znajdujący się na nim betonowy sufit o grubości prawie 3 metrów był wzmocniony metalową płytą, co dawało ochronę przed uderzeniem bomby o wadze do 500 kg. Do schronu prowadziły dwa osobne wejścia, z ogrodu i z piwnicy wschodniego skrzydła. Podczas trwającej 3 miesiące budowy skoncentrowano się na funkcjonalności, a nie na estetyce. Gdy prezydent Franklin Delano Roosevelt po raz pierwszy zszedł na dół, uznał podziemny schron za ponury i depresyjny. Później odmawiał nawet udziału w symulacjach ataku bombowego, uprzedzając swoich współpracowników, że zejdzie do niego wyłącznie w sytuacji ekstremalnego zagrożenia. W czasie przeprowadzonej niedługo po wojnie renowacji Białego Domu podziemny schron został rozbudowany i unowocześniony. W marcu 1951 roku media doniosły, że zainstalowano tam systemy radiowe, telefoniczne i telegraficzne, aby prezydent Truman mógł utrzymywać kontakt ze swoim rządem. Prezydent może teraz przebywać w nim nawet 100 lat, jeśli tego zapragnie, zapewniał cytowany przez United Press przedstawiciel Białego Domu. Modernizacja kosztowała $750 000. Schron składa się z pokoi biurowych oraz sypialni i jest obsługiwany przez agentów Secret Service, żołnierzy, lekarzy i pielęgniarki, relacjonował korespondent Associated Press. Pierwszy oficjalnie potwierdzony przypadek użycia podziemnego schronu Białego Domu miał miejsce dopiero na początku XXI wieku. W dniu zamachów terrorystycznych 11 września 2001 roku do schronu został ewakuowany wiceprezydent Dick Cheney, a także pierwsza dama Laura Bush. W wydanej w 2010 roku książce tak opisywała przeżycia z tego dnia. Zostałam poprowadzona schodami w dół i weszłam do środka przez wielkie stalowe drzwi, które zamknęły się za mną z głośnym syczeniem, tworząc hermetyczną uszczelkę. Znalazłam się wówczas w niewykończonym podziemnym korytarzu. Szliśmy po starej podłodze z płytek, z sufitu zwisały rury i inne urządzenia. Ochrona Secret Service zasugerowała, byśmy spędzili noc w podziemiach. Pokazali nam rozkładane łóżko, które wyglądało, jakby zostało zainstalowane jeszcze za czasów Roosevelta. Popatrzyliśmy na nie i odmówiliśmy. Według niektórych źródeł nie jest to jedyny podziemny schron w prezydenckiej rezydencji. We wtorek 22 maja 2018 roku na pokrytym trawą wzniesieniu przylegającym do biura prasowego Białego Domu zapadła się ziemia. Powstała w ten sposób dziura o średnicy 1 metra zaintrygowała amerykańskie media. Niecodzienne zjawisko było szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Jedni żartowali, że Biały Dom zapada się pod ziemię, inni wytykali Trumpowi, że nie spełnił obietnicy osuszenia waszyngtońskiego bagna korupcji. Jeszcze inni doszukiwali się złowieszczego znaku dla jego prezydentury. Prasa publikowała opinie geologów oraz satyryczne komentarze, że stolica jest wielkim bagnem. Służby parków narodowych opiekujące się obiektami federalnymi przypomniały, że ziemia zapada się w różnych miejscach Waszyngtonu po długotrwałych opadach deszczu. To wyjaśnienie nie przekonało jednak wszystkich. Według publicysty Ronalda Kesslera zapadnięcie się ziemi wynikało z faktu, że pod północnym trawnikiem Białego Domu zlokalizowany jest podziemny obiekt. Ponieważ dotychczasowy podziemny schron nie miał odpowiedniej infrastruktury ani studia telewizyjnego, z którego prezydent mógłby wygłosić orędzie do narodu, w 2010 roku na terenie przylegającym do zachodniego skrzydła rozpoczęto zakrojony na dużą skalę projekt inżynieryjno-budowlany, którego realizacja trwała ponad 2 lata. Podziemny kompleks jest rzekomo nieużywany i nie ma w nim obsługi. Może zostać wykorzystany w sytuacji najpoważniejszego zagrożenia, takiego jak wojna czy ataki terrorystyczne. Pewne jest jedynie, że pod północnym trawnikiem znajduje się wiele pomieszczeń gospodarczych. Idąc kilkakrotnie przejściem pod północnym portykiem Białego Domu, na własne oczy widziałem odchodzące od przejścia długie podziemne korytarze. Nie zdziwiłbym się więc, gdyby któryś z nich prowadził do nowego, tajnego schronu. Pierwsze doniesienia prasowe o podziemnym tunelu na terenie Białego Domu pojawiły się w prasie na początku lat 30. XX wieku. Korytarz miał łączyć rezydencję prezydenta z pobliskim budynkiem Departamentu Skarbu, dokąd w razie zagrożenia prezydent mógłby uciec i schować się w podziemnym skarbcu albo udać się poza Waszyngton. We wrześniu 1935 roku doniesienia te zostały publicznie zdementowane przez urzędników Białego Domu. To, co w połowie lat 30. XX wieku określano mianem mitu, na początku II wojny światowej stało się rzeczywistością. Po zaskakującym dla Amerykanów ataku Japończyków na Pearl Harbor, jako tymczasowe schronienie dla prezydenta wskazano podziemne skarbce Departamentu Skarbu. Wybudowano wówczas doprowadzony do skarbca wąski tunel. Budynek Departamentu Skarbu został uznany za znacznie bezpieczniejszy, ponieważ zbudowano go z grubego granitu, podczas gdy materiałem wykorzystanym do budowy Białego Domu był piaskowiec. Skarbiec Departamentu Skarbu został zamieniony w komfortowy apartament o powierzchni 1100 metrów kwadratowych, składający się z 10 pomieszczeń. Schron zlokalizowany był 2 poziomy pod ziemią, poniżej skarbca z banknotami i bilonem. Zachowane zdjęcia pokazują w pełni zaopatrzoną kuchnię, sypialnię z pluszową wykładziną na podłodze i skórzany wygodny fotel. Miejsce to przypomina w każdym calu przytulny pokój hotelu Mayflower, z tą różnicą, że nie ma w nim okien. Pisał Robert Clara w książce The Hidden White House. Losy apartamentów w podziemiach Departamentu Skarbu oraz podziemnego tunelu są niejasne. W listopadzie 1945 roku prasa doniosła, że rozpoczęto demontaż tunelu. Nie jest jasne, czy został on faktycznie przeprowadzony. W publikacjach na temat Białego Domu pojawiły się i nadal się pojawiają także doniesienia na temat innych tuneli. Jeden z nich miałby prowadzić z zachodniego skrzydła do pobliskiego gmachu Eisenhower Executive Office Building. Jest to jednak mało prawdopodobne, ponieważ wielokrotnie obserwowałem, jak prezydent USA musiał wyjść na zewnątrz, by dostać się do sąsiedniego gmachu, co nie byłoby konieczne, gdyby tunel faktycznie tam się znajdował. Kolejny tunel, o którego istnieniu wielokrotnie spekulowano, miał prowadzić z Białego Domu na południowy trawnik z wyjściem niedaleko lądowiska helikoptera Marine One. Te doniesienia również nigdy nie zostały potwierdzone, a jeśli taki tunel rzeczywiście powstał, z pewnością któregoś dnia zostanie odnaleziony. Może jakiś mały uczestnik corocznego festiwalu Easter Egg Roll kiedyś natrafi na tajne wyjście i gdy je otworzy, spotka samego prezydenta. Głosu Markowi Wałkuskiemu użyczył Jędrzej Hycner. Zakamarki Białego Domu. Proza na naszej antenie od poniedziałku do czwartku, mniej więcej kwadrans przed godziną 12. Longer. Krawcy Chodzi Biegam. Osiem i pół minuty zostało do godziny 12:00. To dobry moment, żeby rozwiązać konkurs z audycji Biegam, bo lubię. Prosiliśmy o to, żeby dokończyć zdanie. Wystartuję w biegu niepodległości, bo no i wybraliśmy odpowiedź pana Gerarda, który napisał: wystartuję w biegu niepodległości, bo to nie podlega wątpliwości. Gratulujemy, bon na 500 zł od RAF Radical jest pański. No i powoli będziemy się już żegnali. Ania Lalka audycję przygotowała, Maciek Załęcki ją zrealizował. Ja nazywam się Krzysztof Łuniewski i słyszymy się w sobotnim porannym. Zapraszamy do trójki, a dziś po 12:00 tu Myśliwiecka 357 i Justyna Grabasz. Warto słuchać Justyny, generalnie warto słuchać trójki. Do usłyszenia.